inspirace od všeho. Vy jste vážně jako malé, všichni jsem si nakoupala prázdný kvítlo. Nechcete, z nich jistě něco. Jsi ty paparo a ta čertová nevěsta, kdo by tebe miloval? Okamžitě přísně. Však počkej, Doroto, pukneš závistí a celá v stejně otečeš. Tvá sukně pukne, družičko, jen co si jim oblečeš. Podívejte, z koho se našla v houšti? Hele, hrvaný, co pak si tu zase přenikla? Šmírovat se neodpouští. Děvčata! Máme se někde! No jo! Čekáme špalír! Andělský zvor! Pojďte! Svatební svět a bez vítězství. Můžu být chvala? To je svatý muž. Ale... Sešli jsme se v tento den, abychom hrvatý si ženit, tak se tak tvář, spojili srdce dvě před Bohem, ano. Počkej, předbíháš. Hrvatý hrad promluví, či navždy pomlčí, já nechci, ať se vaše láska navždy v dětem zúročí. Tímto vás prohlašují za muže a ženy. Můžete se